السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 555 دھیان سے سنیے یہ 2-in-1 سبق ہے عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صلى أربعا كتب من العابدين ومن صلى ستا كفي ذلك اليوم ومن صلى ثمانيا كتبه الله من القانتين ومن صلى اثنتي عشرة بنى الله له بيتا في الجنة وما من يوم وليلة إلا لله من يمن به على عباده وصدقه وَمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ عِبَادِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَن يُلْهِمَهُ ذِكْرَهُ الحدیث رواہ الطبرانی ترجمہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص چاشت کے 2 نفل پڑھتا ہے وہ اللہ تعالی کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا. نمبر 2 جو شخص 4 نفل پڑھتا ہے وہ عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے. نمبر 3 جو شخص 6 نفل پڑھتا ہے اس دن کے کاموں میں مدد کی جاتی ہے. نمبر 4 جو 8 نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرما برداروں میں لکھ دیتے ہیں. نمبر 5 اور جو 12 نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں. دن اور رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر صدقہ اور احسان فرماتے رہتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے، پھر سے سنیے. دن اور رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر صدقہ اور احسان فرماتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دیں. یہ حدیث طبرانی میں ہے، اس لیے اپنے لیے جنت میں محل بنا دیجئے. اب اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، تو میرے ساتھ پڑھ لیجیے آپ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. دیکھو، یہ ہم سب میں نے پڑھا، گویا مجھ پر اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے ذکر کرنے کی توفیق دی. آپ بھی ایک مرتبہ پڑھ لیجئے تو گویا کہ آپ پر بھی اللہ کا احسان ہو گیا کہ اللہ نے آپ کو ذکر کرنے کی توفیق دی. دوسرا، میں نے کلمہ پڑھا، ایک ایک جملے کا ایک ایک لفظ پر سبحان اللہ میں نے پڑھا، احد پہاڑ کے برابر ثواب مل گیا. الحمدللہ پڑھا، احد پہاڑ کے برابر ثواب مل گیا. سارے لفظ پر مجھے احد پہاڑ کے برابر ثواب مل گیا، اس لیے آپ ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. دیکھو یہ دوسری مرتبہ اللہ کی توفیق ہو گئی میرے اوپر, مجھے پڑھنے کی توفیق دی, اس لیے آپ پڑھو گے تو آپ کو بھی توفیق ملے گی اور ہر پہاڑ کے برابر ثواب بھی ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کی جائز مرادوں کو عافیت کے ساتھ پوری فرمائے. اور آج خاص دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ جو بھی ہمارے بھائی ناجائز طریقے پر جیلوں کے اندر محبوس ہیں, اے اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما. اور اے اللہ جو بھی پریشان حال ہو امت میں, مردوں میں عورتوں میں, جس لائن کی پریشانی میں ہو, عافیت سے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.